Herbapekt Junior dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 11 marca, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek. Zapraszamy na serwis Trójki. Agenci CBA przeszukują mieszkania i gabinety podejrzanych w sprawie wyłudzenia 2 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do nauczycieli w sprawie zapowiadanego strajku. Nie porzućmy milionów dzieci przed egzaminami. Strażacy walczą ze skutkami ostatnich wichur. Zupełnie ludzie stracili dach nad głową. Na szczęście, jak prognozuje IMGW, siła wiatru osłabnie. CBA przeszukuje mieszkania i gabinety podejrzanych w sprawie wyłudzenia 2 milionów złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zatrzymani mają trafić do prokuratury okręgowej w Katowicach, gdzie śledczy chcą im postawić zarzuty związane m.in. z działalnością w zorganizowanej grupie przestępczej i prania pieniędzy. Wśród 6 zatrzymanych dziś osób jest Lech B., był asystent Elżbiety Bieńkowskiej z czasów, gdy była senatorem, a także, jak informuje Polska Agencja Prasowa, jej brat Jarosław M. Elżbieta Bieńkowska, polska komisarz Unii Europejskiej, odniosła się do sprawy na Twitterze. Napisała, tu cytat: łączenie mojej osoby z dzisiejszymi zatrzymaniami CBA pozostaje w jawnej sprzeczności z faktami, co jednoznacznie zostało ustalone w 2014 roku. Proszę nie używać mojego nazwiska i wizerunku do medialnego pozycjonowania działalności CBA i prokuratury. Rzecznik Praw Dziecka apeluje do nauczycieli, by nie porzucali dzieci przed egzaminami. Mikołaj Pawlak skomentował w ten sposób zapowiadany przez Związek Nauczycielstwa Polskiego strajk. Rzecznik informuje, że dostaje w tej sprawie dużo pytań od zaniepokojonych uczniów. Macie prawo oczywiście do słusznych postulatów, macie prawo do protestów. Wybierzmy takie formy protestu, które będą i skuteczne, a jednocześnie nie będą naruszały tych ważniejszych praw, bo wasze działanie na rzecz edukacji i wychowania dzieci to jest misja. Nie porzućmy naszych dzieci, milionów dzieci przed egzaminami. Mikołaj Pawlak dodał, że konstytucyjnym obowiązkiem dorosłych jest zapewnienie edukacji i wykształcenia wszystkim dzieciom. Strajk nauczycieli ma się rozpocząć 8 kwietnia. Stanie się tak, jeśli w referendum opowie się za nim większość nauczycieli. Jego termin może więc zbiec się z zaplanowanymi na kwiecień egzaminami gimnazjalnym i ósmoklasistę. 6 maja rozpoczynają się matury. Nauczyciele chcą 1000 złotych podwyżki. Zmniejsza się liczba odbiorców, którzy po weekendowych wichurach pozostają bez prądu. Według najnowszych danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa problem ten dotyczy 166 tysięcy odbiorców. Najpoważniejsza sytuacja jest w Śląskiem i w Małopolsce, gdzie wiatr zerwał całkowicie około 250 dachów. Mówi starszy brygadier Marek Bębenek, komendant Małopolskiej Państwowej Straży Pożarnej. 170 budynków mieszkalnych i 70 gospodarczych, to zupełnie ludzie stracili dach nad głową. I tu jest ten problem, gdzie należy działać szybko, zwłaszcza, że mamy jeszcze niepewną sytuację pogodową, wiosna. Może się ona zmienić w ciągu kilku godzin, dlatego staraliśmy się właśnie zabezpieczać ten dobytek przed zalaniem, przemrożeniem i innymi dodatkowymi uszkodzeniami. Wśród uszkodzonych budynków są 4 szkoły. Dziś odwołano w nich zajęcia. Poszkodowani mogą ubiegać się o rządową pomoc w odbudowie zniszczonych budynków. Na najpilniejsze potrzeby można uzyskać 6 tysięcy złotych, na odbudowę zniszczonych domów do 200 tysięcy. IMGW prognozuje, że dziś i w najbliższych dniach okresami wiatr będzie nadal porywisty, ale będą to znacznie słabsze porywy niż w weekend. Dziś prędkość wiatru w porywach osiągnie do 65 km na godzinę. We wtorek nie powinna przekraczać 55 km na godzinę. Jedna osoba została ranna w wyniku wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Bełku na Śląsku. Siła eksplozji była tak duża, że zniszczyła ścianę frontową. Wszystko wskazuje na to, że ranny mężczyzna jest jedyną poszkodowaną osobą, ale strażacy przeszukują jeszcze gruzowisko. Budynek, w którym doszło do wybuchu, nie nadaje się do zamieszkania. W serwisie Trójki kolejny temat. Aleksandra Dulkiewicz, oficjalnie prezydentem Gdańska. W południe w ratuszu złożyła ślubowanie. Obejmując urząd prezydenta miasta Gdańska, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gdańska. Tak mi dopomóż Bóg. Aleksandra Dulkiewicz jest 5. prezydentem Gdańska po 1989 roku i pierwszą kobietą na tym stanowisku. Jej poprzednik Paweł Adamowicz zmarł w styczniu w szpitalu po ataku na żołnierzy. 3 marca Dulkiewicz wystartowała w przedterminowych wyborach. Zdobyła ponad 82% głosów. Aż 28 piłkarzy powołał selekcjoner Jerzy Brzęczek na mecze z Austrią i Łotwą, rozpoczynające eliminację piłkarskich mistrzostw Europy. Do kadry wraca m.in. Michał Pazdan, który w kadrze był nieobecny od mundialu w Rosji. Powołanie otrzyma i także m.in. grający obecnie w Wiśle Kraków Jakub Błaszczykowski i występujący w Chicago Fire Przemysław Frankowski. Pierwszy mecz Polacy zagrają 21 marca w Wiedniu z Austrią. 3 dni później zmierzą się w Warszawie z Łotwą. W grupie G są także Izrael, Słowenia i Macedonia Północna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

don't stop dancing. Got good and plenty of what you need the most, and that's time. No właśnie, tak się kończy Musicology, utwór otwierający płytę Musicology, która teraz została wydana w wersji zremasterowanej i naprawdę brzmi fantastycznie. Wszystkie płyty Prince'a, zwłaszcza te nagrane w XXI wieku albo na przełomie ubiegłego i tego stulecia, już brzmią zupełnie inaczej i znacznie lepiej niż te z lat jeszcze 80. Natomiast teraz po masteringu naprawdę dynamit. Bardzo Państwu polecam i bardzo proszę o delektowanie się tym dźwiękiem. Nawet jeżeli nie lubi się specjalnie Prince'a, to jednak szacunek dla brzmienia i dla nagrania. Powiedziałem Państwu tydzień temu, że przyjeżdża do nas Nile Rodgers i dzisiaj dużo go będzie w audycji Soul Muzyka Duszy. Ja nie ukrywam, że jestem zafascynowany tym, co Nile robi. Jestem wielkim miłośnikiem jego twórczości, dorobku i tych wszystkich jego cudownych produkcji. Zatem, no cóż, rozpocznijmy od jego najnowszej płyty. To jest najnowszy album grupy Chic. Oczywiście Chic i Nile Rodgers. Tak jest oficjalnie podawana nazwa tego wykonawcy. Boogie All Night. Tutaj Nao pięknie nam zaśpiewała. Oprócz tego jest 9 tanecznych, rozbujanych utworów, z których część z pewnością usłyszymy 26 czerwca w Warszawie na Stadionie Narodowym. No właśnie, posłuchajmy teraz, jak brzmi Nile Rodgers z grupą Chic na żywo. I want your love. Mam nadzieję, że to nagranie rozwiewa wszelkie wątpliwości co do formy koncertowej Nile'a Rodgersa i jego ludzi, ale gdyby jeszcze ktoś miał takowe wątpliwości, to utwór, który Nile Rodgers nie skomponował, co jest rzadkością w jego koncertowych występach, ale wyprodukował. Ale z szacunku dla artysty i z miłości do tego utworu często gra go podczas swoich występów. Let's Dance, Chic i Nile Rodgers. Put your hands way up, up top, go! Możecie być Państwo przygotowani 26 czerwca na Stadionie Narodowym na niezłą imprezę i proszę naprawdę uzbroić się w dużo dobrej energii, bo Nile Rodgers po prostu jeńców nie bierze. Jak już wciąga do zabawy, to cały stadion i po prostu nie ma nikogo, kto by nie tańczył, nie śpiewał, nie bawił się. Niesamowity showman i cały czas muzyka sprawia mu mnóstwo radości. Ja tylko przypomnę, że Amerykanie oczywiście, którzy lubują się we wszelkich statystykach, policzyli kiedyś, iż nagrania, które skomponował, które zostały sprzedane na płytach jako jego autorstwa lub jego produkcji, przyniosły łączny obrót około 2,5 miliarda dolarów. 2,5 miliarda dolarów. To jeden z największych tak zwanych songwriterów w historii muzyki, czyli ludzi, którzy piszą naprawdę piękne melodie. Ot tak po prostu spod małego paluszka mu wypadają. A przy tym bardzo ciekawy człowiek. Warto poczytać wywiady z nim. Nile Rodgers w Polsce 26 czerwca 2019 roku na Stadionie Narodowym. A 25 marca w Szczecinie pojawi się Królowa Neo Soulu. 25 marca, tak, pojawi się Erykah Badu w Szczecinie i zapraszam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na ten koncert. Panie Hirku, Pan to musi bardzo lubić, Erykah Badu. Zresztą babeczka jest nieziemska, Paweł. Panie Pawle, oczywiście, że lubię. Lubię każdą dobrą muzykę i lubię każdą dobrą melodię, połączoną jeszcze ze świetnym wykonaniem, zaaranżowaniem, produkcją. Wszystko to, co jest dobre w muzyce. Zresztą tego nauczyli mnie moi trójkowi mistrzowie, czyli panowie Grzesiek Wasowski, Wojtek Mann i Jan Chojnacki. I za to im jestem bardzo wdzięczny, bo nauczyli mnie wrażliwości i tego, żeby usłyszeć melodię bez względu na to, jaki to jest artysta. No dobrze, to teraz sięgnijmy do naszej kartki z kalendarza. Otóż kobiecie lat się nie liczy, zatem 18 urodziny świętuje dzisiaj Sheryl Lynn. To be real. What to find? Sherlyn dzisiaj świętuje swoje urodziny. Za chwilę wrócimy jeszcze do naszego kalendarza. Pani Natalia napisała, że nie mogę przez pana pracować. Pani Natalia, bardzo uprzejmie przepraszam. Natomiast za chwilę dodała, że nogi same rwą się do tańca. No i tak ma być. Muzyka służy do tego, żeby cieszyć czasami, żeby troszeczkę jakiejś refleksji przynieść. I tak to ma wyglądać. I jeszcze tutaj mamy od Kosmirosa pytanie. A czy dziewczyny z okładki płyty zapewne Nile'a Rodgersa przyjadą też do Polski? Drogi Kosmirosie, zapewne tak. Jak znam życie i Nile'a Rodgersa, to pewnie przyjadą. To jeszcze sięgamy do kartki z kalendarza i cofamy się o jeden dzień wstecz, czyli do wczorajszego dnia. A tutaj przezabawne dwie daty. Dlaczego mówię przezabawne? Bo 4 lata temu sąd w Stanach Zjednoczonych wydał wyrok, w wyniku którego rodzina Marvina Gaye'a wygrywa proces sądowy przeciwko Robinowi Tickie, Farelowi Williamsowi i T.I.owi i otrzymuje $7,300,000 zadośćuczynienia. I stało się to, proszę sobie wyobrazić, w urodziny Robina Tickie, 28 zresztą. Zatem posłuchajmy utworu, który był sprawcą tego całego zamieszania, czyli Got to Give Up, Marvin Gaye. I'm No właśnie, Marvin Gaye i Got to Give It Up. Nagranie, które sprawiło, że kilku twórców musiało podzielić się zyskami ze swojego utworu Blurred Lines ze spadkopiercami Marvina Gaye'a. Teraz będzie ulubiony rodzaj nośnika naszego realizatora, czyli pani Elżbiety Malinowskiej, mianowicie winyl w kolorze niebieskim. Dlatego ulubiony, że nie widać na tym rowku i nigdy nie można ustawić drugiego, trzeciego i czwartego utworu. Taka jest prawda i ci, którzy mają takie winyle, wiedzą, o czym rozmawiam. Zatem będzie winyl niebieski, ale pięknie grający, zwłaszcza, że album jest wyśmienity. Isolation i Kali Uchis. Piękna płyta, Isolation i Kali Uchis. Tak przy okazji, to wszystkim kolegom DJ-om składam dzisiaj najlepsze życzenia z okazji naszego święta, bo ja też jestem DJ-em i mam nadzieję, że dziękując przy okazji za wszystkie miłe słowa, które jeszcze płyną do tej pory, zresztą po naszym wspólnym secie z Michałem Margajskim, że to się jeszcze powtórzy i będziemy mieli okazję dla Państwa zagrać tak zwany back to back, czyli jeden DJ jeden deck, drugi DJ drugi deck, no i z tego coś tam wyniknie. Teraz najnowsza płyta Solange. Hello. Brown sugar, brown face, brown liquor, brown sugar, brown face. can't be washed away. Not even in that flood of water. All my dreams. Znakomita nowa płyta Solange Knowles, When I Get Home, wydana jakieś półtora tygodnia temu. Almeida to tytuł tego nagrania. Ale polecam posłuchać tego albumu od początku do końca, bo tam jest pewien koncept i zupełnie inaczej ta płyta wygląda, jak się właśnie tak w tej formie posłucha. Teraz Leon Bridges. Jeszcze jedna kartka z kalendarza. Już nie zdążymy zagrać żadnej pieśni, ale dzisiaj swoje urodziny świętuje Wojtek Soku, jeden z najpopularniejszych polskich raperów. Wszystkiego najlepszego, Wojtek, prawnuk Stanisława Wyspiańskiego. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona pięknie dziękują za uwagę. To była audycja Soul, muzyka duszy, a na zakończenie The Brand New Heavies i Boogie. Do usłyszenia. Try.